道を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の微笑みで連れ出して孤独でも一人じゃないさ生まれてきたことに必ず意味がある You can smile again 太陽浴びて You can fly away 世界は君の輝きを待ってる大地を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の方 امرو دیمی روژا اگر نگره نوا او همو زانیاری کان مانه دزد چیه؟ باشا پیموه به چاوری او اکین گورینو پیمدی من پیوب کت بله انجامم یا سیر کن لکوتایی انجامم یا من استاتوانم مشقی لسر جوری نردراب کم نخید لوانه لوانه سرکوتو بید بلا مهشتا نتوانی لماوی بی سرکه انجامی بی امانج اوی لماوی نیو سرکه انجامی بی دی استادس پیوب کم یاریزانه کارتی پیوندی با کرهنه با آمان جوی پیوندی و پیوب کن گورینو تان لگلا ببورن چون کل چاوروانی هشتان مو چی بوا؟ آیا ازان دو سو چل کشمیر بسر او کاته اچوا که دو اینجا تیما که تیسه گیره لانه ورکه بی بله یه ساعتوانم پیتان بلیم که آوان چیتر نگرنو با چی؟ تیما که گین سرو لخالی سرطه و ساون پیشت لسل ور ریکوت بوین که نگرین او بناو یاریکا تاکو اوکاتی اماجه هم بوکم که دوخه که سلامتا تیگشتم بلام زانیاری کارتکان یاونه بی اوکاتا نزیکی سی کارت ما گوری لناو او نوشش کارتا ایا اما او اشکره نکا که هاوری تریه بی؟ اگر بزانن هر چوار اندام اکی تر کارتا گرنگا کانیا للانیا اوکاتا دوخه که خراب تره بی اوان لده روش پیش یست لسی و پنجا خولکچون درو یاریکا وایا بله دوای پنج خوله کیتر زانیاری کارتکانیان به تواتی نامینید وعدا چی تربون یا نامینید و تنها با دل نیابونه و تا کجمیر سیو ده خلق چاور ریگن بلام تو پی وای او براسی کشابی تو هرگیز به ایش شوه چون که به پی او با تیره ان برده بو حال حات بون اما حالی کش کس خوارده بو بوی رگری من لیب کن خلاتکا بتز نینین بلام اوان او بو چند سال چه خریشی او نو ششکاتن بدسی بیون هروها تو بلی و چی پاتیره پاسوانه کانی لوی نهشت بید نازانم پیم و بیشتی رویا و براستی نازانم پیم و بیشتی گرویا بید استا کجمیر سیو ده خلکه که تک تاو بو بله بلوات سیگه سخته؟ بله زیکی سی کارت من گوری لناو او نو شاش کارت با کارتی سخته منی جو کسم که هر نو شاش کارت راستقی نکم له سبارت با کسی کی وریا وکو تیسه گیره اما او که گورت رینگره و بیل جیان و یه دلیا بو مولوی که بیتا دی من بورن بلا من ناتوانم یارمتی هم بملوی برانگاری تیمه که گینس رو ببینو تیگیشتم تو که اتوی که امکار تکو بینه؟ چاور ریکم تاشکز با گینس رو این مخته کی باش بویو استا کاتی اوی راوی او نالانه بنه اما پلانی ایمه نبو بلا مکارتی بشی لکناری دریان لی امه سرطا پیویست من بکرتی حوالی زیادره بید باشا واده سیم پیکر ویستا ایوه لکوین لنزیک صفرابی اوان برو ماسا دوره هرون لدوه ایوه خوان اماده هکن او کاتبو لی ایوه ین آیا ایوه امادن؟ بطاو تی امادین اویش بخوی ایوه هوره ین هشتا پیویست من بکرتا بلام هیچ رگی گیتر من نیا کارا کپشت ابسته بکون گون ایا قصه کرده که من توی سرقال کرده و توش خود زیو نمشق کردن؟ تکای ارونی بکره و با چیم کارت کرد؟ ازانم اما کاری من نیه بلا ما بو اثیری چی بکم اما کچی تویا یان کچزای تویا اما او سرکم ماوی کی زول لنا خوشخانم آیو لبی وشی کی قولا بو چن روش پیجستا لم جیانت شو درو لکاتی کال خواب پی موابی نویز خلکی بزانن که او سامانه کانی منیه وی چون که همو او دیاریانی گرانو که پی موابو بلام او چوارچیوی امیونهی بدل بو که خوم با دستی خوم دروسم کرده بو ایمه تنها یک تری ما نویز سو اند من خوارد که هرگیز لیک تری چیانا بینه و تاوکو او رو داو توشی خویشی قولی کر که نیتوانی هستی اتاو و براستی نمرد بولا خواکه و من کاتی جمله هاری درگی چاوچنو که کام بو زانیم که اگر یاری که تاوب کم اوا من شتی با دستیانم که همیشه امیز با دستی بینم وکو اوی خونی کم هبیتو بیتا دی من آماده بوم بو اوی سامانه کم لپیناو با دزینانی کوپی چی یاری که دابنیم بلا موا چی تر گرگنیا استا هیچ تی گرگنیا او منالانه چوار کردی هاولیان پیو ایم شش که و آیا با چی تر دست پیب که این؟ بله هر کادویستی ام آماده من ارکیو کورا قجرشان لاستو اگرم اگر یو دانین که هز بکر بینی نوا ساب تو ارکیو کورا چاو آویه بگرستو بارا تو ارکی کچکا کار پیه کردنی کردی هاول برو گون چی تانوه؟ بمشي ويتون ما بيتر يا مليرين بوي ريكوتنك تان لقلبكي الريكوتن ما لقلتو ناوي بله ما يالن تبيني بكا كإما خمان بأم دوخ آمادة كردوا اما ريكوتنكي خراب نابيت ريكوتنكي باش من هبو تسيجيرا رازي بو لسري چي بو؟ يستايو آمدن بوستا لو شوين وقصبكا كواستاويلي بله اما باشا ابي بشويق رفتار بكين كالدوخي كان لبرجون دي امانيا ابي وان لي بكين بار بوبكن كإمانا شاركراين بوم دوخا اما زورا سانا ياريك لبرجون دي هموان طاوكين باشان هموان قرينو بو جيانا راستقين كو باشان خلاتكي باتيرا لنين خومان دابشكي بيموا بأمريكا وتنيتو بار بينك راوا اما بوچوني خومان قري وهروها تسيقيرا بيشتر لياريك درچوبو بلام اما او ناس المينك بركوتنك ايو الرازي بوبه اما خالك باشا كوايا اي استاشي اياتاني او بمرن باسا شيتر بولا بول ما كانو كارتكان من بيبن اجينا لمردن خرابتلتان بسرية لكو تايا لسر شو راستقينك تان در كوتن سياس كار بكرني كار يا اوال مرو سفرابي سيه هوليان ماوا دو هاولی تر ماوا ایستا تنها یک هاول ماوا کار بکردی کردی هاول ماسا دورا اوانه انوه کارتی زیادر بندست بیدن لوانه بیانه ویل رگی بندرک و حلط بین بو جیهانکی دروا کار بکردی کردی هاول برو گور اوان لیرش نید اوان خوان شرده تو بونی خوان نیشتو لدوکانکان دلنیا بروا نابی رگه امین کردی فیلمی زیادت کرن اوان ناتون بویره تو بلی برو بندره کن بروشت من چه پیمو ها بی رگیشی درمان نیا کردی کردی کردی هاو برو گون بالا پیش چاوتان بن چون که امچی تر کردی هاو من پینام آو با چی استاش؟ خودم بده سانه انو کارتکان من پیمنه؟ هرگیش سیوانه به! هرگیش بیتن یای! هموشتی به پیپلانه که ارواد اوان اهانه بشه و یک کس لپرانبر یک شرب کن او کارتکان تنوه من شرم بی بوست گون ای آوار اما باشا ام پیویست لیکتری انجام که اینوا بیسکی لیر راکا بلام تنها راکا بستا ناپاری ندستم حال بی به اوی هاوره کن تو بینا برامبر من اشار گید تو زنید که من تقین را کم پیم بله تیسه گیرا اگه داری کرد مو ای که بیودی که چون تو انکم کارگات اما زور باشه تنیا پیویستم باو ساته باوی بزنه من وریای چیم و با چی اما جامازی اوشار زیایه کله نیوان منو اوایه لراستی خلکانه که زور کم ماون که به تواناکی من یعنزانی و لجیان اماون کتب نایلم رو داوکم بگری تا از توی خو منو کسانم خوشناوی که کار لخلکیه بن باره که اتنی بکی او کسی که یکم کس خوی به دست وایا ام به همو کارتکانی را دستی اوی ترف که ای باتوا و دیار تو بحلالش تکان تیگشتوی تو لدو خیکانید که هیچ داوکریت اما دوائین درفتی توی بو اوی رکوتن کی اگر نه تنیا دزیبی منیش مردنم پی باشتر وقت لوی کارتک را دستی دزیب کم اتوانی بمکوشی بلا ورگیس کسی بکم و تو در ناخب او تو شدی مبستم او شدی نیکم من همه باشه کوایا رازیم بر رگوت نکد کتیب من سوسی و یک کارتم پی لیستا لناویان او حود کارتی سر بخانه ناچاری کانه منش سودو کارتم پی بابزانی نو او یک کارتی سر بخانه ناچاری کانه کتب دو کارتت هی اجمار دو هفته و پینج بله کتب تنها اونم پی بیستا براستی رینه که مزنی هیا بلام دیاره که هشتا پیویستی به پیشکوتنی زیادره باشتری رگمو برگری کردن هیرش بردنه تو برا دیگه به هیزی که یک تقینو بزنه بی با اویل ناو بره بایه بردوان بله هیرش کردن بردوان با هم کرا بهره داره بلام هشتا نزنه بباشی و زکی بکر بینید نزنم سرچاوی او متمنه برزی چیه برحال تو زور دوری لطوانه کنی او بایه نتوانی زیانی بوای پی بگیری بلام سر رای اوش بردوان بله ایرش کرده چون که هرچون اگ بله برامه یا دوری تو هشتا والامی برسیاره که من نیاو تو کی تو آنکانی منی به تو اشکرا کردم باش کوایا اما گرنگ نیا اوی ما بست مبیلم اوی که من پیویستم به تو آنکانم نیا با اوی تو لناو برم هموشته به بی پلانکارو لکات یکا هست با اکا کچن لتو به هسترا او کاتا خوی برو تلکی ایم هنگاو انی بله منی شبه باشه ویا والا بی ببو بلام حزنا کم باوشه و کار کم وای لیا کم تو آنها کی بکار دیم پاشان اگر ما سر پلان که وای دیار تو پیوسته با آزاری زیادتره زنم بیرنس یکی تو بکاری ناینم یارواج اما زور خیراتر نوی پیش بینی با کرد کتب کاتی گواست نوش من پینم آوا و چیه کار؟ کارتی گورینی با کاره نبا شاد نوی کارتا که خوی؟ کار پیکردی کارتی هاول برو صفرابی کارتی هاول؟ باشه بوچی؟ من تیه ناکم تو بوچیم همو من دوبونه و چشتنیا بو اوی بطنهام که لیره لبر یک هاکر چون که نمه هاور بکی تو دوا یرمتی بکی ها؟ هاو تو باسی چیه که؟ ما راستی تو گمجی ما بستم اوه من زور لطو به هسترم ای کچی هارو هار هیر شکان زور لوازن تو هرگیز نتوانی لمن بیری توا من کم ترخمی و لگل ناکم بو یک لی نکی منی جو قسیم با تو اول با نرمی مامالم لگلا کردی بو هشتم یک جار لیم بی چون که من نتوانم خون بگرم کاتی که اگرم و سرشوی سروشتی کم او کاتب مردنی برام برکم کتا این پیع او تو هشتا لجیانا ما بی سرسامت کردم او بوچی ایزا کتا شاری تو لبر چی واقعی لبر دو هوکر اوی لگیرفانا ابی همیشه شاراو بی گرنگ ترین هوکر او یک رقم لمشه ویما چون که معصول کپرا کانم درخار ای باشه توش پیوانیا او خوله اوش خوی چوا لغو شعر زایی شب کردن و هزی جسته من باشترم بلام لروی بری وزو او وزی زیاتره بله اینی که مو به هرشی اصایی نتوانم هیچ زیانی که پی بگینم اما جوا که پیش من بکوید امر زور گنجا با تاقی کرنه او کانی من ای هاوار هستم باولی دانه کر لسرم ابی با کمی نزانم حالم کرد یکم تاقی کرنه و دیاره او بز نبو بلا متوانم با چند شرکه ایل جولا کردن بیوستینم ای باشا ایسا تاقی کرنوی دو مکم دی دست بیب که کیلوا یو با دست بیب کین اما بنی عزیز چیه امشتا نچی درست گروا اما یا لطلای ششی زور رق دروز کراوه که تایبته ببراکم نزدیکی 50 کیلوگرم بیت هانه بگره او بوسته ای هاور بوی قرصو یزی ناوکی امشتوه هیر شکانی سور بازاره او همیشه لای راستی عشقره اکد کاتی همو جاره هیر شکم اگر یو که برمو ببیت چک بیل مو او همان هلاکت ایستا من با تاواتی تیگشتم اما درفتی منا باواتا بله چاکا کاتی اوه بد بزیانم او لبیرم چوکا پیو بلا من دویو یوم هیا چاکا نبوده ای توا؟ آیا ازانی که تلمه ای قول برزکی توا که برگریلی اکی بولایی تر؟ باوشه وی خاله که کوری تایبت با خود روز اکی خاله کوری کمی بکاری نه بوی یویوی چی تر در بینه و یرش بگد گواتا شو برگریه کد بو او بو تنها نه چی لی بو بو اوی وو لبکم بقا چی چب لیم بی و گاتی یویوی یکم در پری امزانی که توشتی که گرتا و بو اوی بی هاوی جی ق کوای بوچی کارتی حوالت بکاری نه بو ویلوانی تر دورم خیدو بو اوی واو لیب کم کبیر لشر رو بروب کیتو اگا داری دورو بری نبی اما باور پی نکراوا لو ماویا تو سی طلت اما دکرت وانا بو سی؟ وا دیار تو گلتا اکی هر جوله کم کردی بی طلبو من لی تاقی کرنوا کان تاو بومو سر کوتو بوم بچی بچاره نوسی خود راضی نبید تو نتوانی هرگیز من ببزینی من هشتا نداره هرگیزش نداره من حالا بوم لو قسانی پیشترم پشیمانه بما تو بهیزی بای من تو اناکانی خومت پینیشانه هم اما شرکی هستیه نک جستهی ابی شکو داری کت تیک پشکینم شکوید با شر کردن شکوید با راوستان شکوید با برگه گردن ایجی نه اندان بشکسته که یعنانیت بو اوی سرکو ما بی پی بنیم بر ریزی خوم و جیرانه یاری بکم بابو تیب سلمینم که کارماندو کارکتو متمانه زورکت هیچ نرخی که نیا وره 身につけたもの